Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het net. Hartelijk welkom, dames en heren. Welkom naar de zomerstop. We zijn weer terug met allerlei wetenswaardigheden uit en over Israël. En ja, er is eigenlijk te veel om te noemen. Ik heb heel weinig muziek deze uitzending. Heel veel informatie, dus we gaan gauw luisteren. Maar ja, zoals gewoonlijk, eerst muziek. Hier zijn Barry en Batja Segal. Thank you. vind het prachtig om zo een programma te openen met een woord van dank, een woord van aanbidding aan onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, Kadosh. Op Twitter had ik er al melding van gemaakt dat het eerste artikel wat ik zou gaan gebruiken in ook de eerste aflevering van Frontline Israël na de zomer zou gaan over een artikel op opinies.com dat dateert van 19 augustus waar als kop boven staat NRC fantaseert over Israëlisch spionagecomplot. En het artikel gaat als volgt verder. De voormalige slijpsteen van de geest, Dagblad NRC Handelsblad, is sinds de komst van hoofdredacteur Peter van der Meers radicaal veranderd in een neojournalistiek nieuwsorgaan met een politiek-activistische agenda. Alleen tijdens de opmaak maakt de krant nog onderscheid tussen een column en een journalistiek verslag. Eerst de feiten en dan de meningen. Dat was ooit de gulden regel bij de kwaliteitsmedia in ons land. Oplettende kijkers, luisteraars en lezers voorzien van een internetaansluiting weten dat dit niet langer het geval is. Feiten blijken vermomde meningen of leugens in allesbedekkende kledij. In de strijd om de laatste linkse lezers zijn, naast de gratis gadgets, de spectaculaire scope en de pressieprimeur de marketingmiddelen geworden van de oude media. Nu de redactielokalen bevolkt worden door sociologisch gescholden, behoort ook schuldgevoel, fantasie en emotie tot journalistieke basispakket. Bovendien zijn in het huidige hardrechtse klimaat alle middelen geoorloofd, zolang men maar strijdt voor de goede zaak, het juiste narratief en het correcte wereldbeeld. In de neojournalistiek masseert men feit en fictie tot een kneedbaar geheel en boetseert dan bruikbaar berichten. En zo verandert menig journalist in een bevlogen, participerende activist. In Leonie van Dierop's artikel Ze dacht dat Nederland veilig was, voeren hyperventilerende emoties en anti-Israël sentimenten de boventoon. Het geheel leest als een onbedoeld, komisch, slecht verzonnen spionageverhaal. Leonie levert haar lezers geen snipper bewijs voor de aangevoerde feiten. Geen audio-opnamen of registratie van telefoongesprekken. Geen ooggetuigen van Mossad-mannen in regenjas. Geen kopieën van e-mails, briefjes of andersoortige bedreigingen. Geen bewijs van op hol geslagen computers. Nog één foto van één van de huis-aan-huis verspreide glimmende folders met de NAW-gegevens van Nada Kiswanson van Hooydonk. Desondanks wist deze mensenrechtenadvocaat wordt door Israël met de dood bedreigd scope zich opvallend snel te verplaatsen via collegiale kanalen, NGO's, activistische oproepen en usual suspects. Zelfs Soros had zijn reactie al klaar. Het neo-journalistieke werkje van Leonie van Nierop paste perfect in het hippe anti-Israël narratief. Het oppermachtige koloniale Israël dat wereldwijd hulpeloze Palestijnen sart, vervolgt en onderdrukt en daarbij niet schroomt ook mensenrechtenadvocaten naar het leven te staan. Leonie van Nierop's spionagereeks werd afgelopen maandag in een hoofdredactioneel commentaar van een officieel NRC-waarheidsstempel voorzien en met een dringende appel aan de overheid wierp het Dagblad zich grootmoedig op als de mediale beschermheer van alle NGO's in Den Haag. Vroeger zou een kwaliteitskrant op zoek zijn gegaan naar bewijzen. Ook al Hak, de organisatie waarvoor Nada haar werkzaamheden verricht, zou grondig zijn onderzocht. Vragen als waaruit bestaan de activiteiten van Al-Hak, wie zijn er betrokken en hoe wordt deze organisatie gefinancierd, zouden door een onafhankelijke krant afdoende zijn beantwoord. Al-Hak is naar eigen zeggen opgericht om mensenrechten schendingen en schenders in de bezette gebieden te documenteren, te presenteren en te confronteren op alle internationale juridische podia. Het is een van de belangrijkste spelers in de lawfare en de BDS-campagnes tegen Israël en maakt daarbij zoveel gebruik van intimidatie, leugens en bedrog. Zo was Al-Hak een actieve deelnemer aan de antisemitische haatfestijnen in Durban en Genève, bestookt het VN-organen en medewerkers met opruimende rapportages, roept het overheden, universiteiten en culturele instellingen op tot het boycotten van Israël, wil het bedrijven uit Israël verdrijven en buitenlandse investeringen voorkomen, poogt het Israëlische politici als Ehud Barak en Tzipi Livni in het buitenland te laten arresteren en tracht het op basis van verzonnen en verdraaide oorlogshandelingen Israël te laten vervolgen bij het internationaal strafhof in Den Haag. De organisatie ziet in elke vorm van kritiek en tegenwerking de machtige arm van Israël. Al-Haq grossiert in de Arabische complottheorieën en sleept Jan en Alleman voor de rechter. Al-Haq bindt ook de strijd aan met Nederlandse bedrijven die zaken doen met Israël. Zo besloot waterbedrijf Vitens na zware druk de banden te verbreken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Van vervoersbedrijf tot investeringsmaatschappij, wie zaken doet in Israël, vindt Al-Haq op zijn pad. De organisatie weet zich hierbij gesteund door onze linkse politieke partijen. In 2013 verloor advocaat Lisbeth Zegveld de rechtszaak tegen het Dordtse kraanverhuurbedrijf Riwal, dat wegens medeplichtigheid aan de bouw van de antiterreurmuur in Israël door Al-Haq was aangeklaagd. Zegveld werkte voor het advocatenkantoor Prakken d'Oliveira, een groen-linkse mensenrechtenbolwerk bekend door spraakmakende asielprocedures en de geruchtmakende rechtszaken rond Geert Wilders, Volkert van de Graaf en de Rara Terreurgroep. Op dit moment wordt de opgejaagde mensenrechtenvoorvechter Nader Kiswantson van Hooidonk bijgestaan door advocaat Brechtje Vossenberg van kantoor Prakken d'Oliveira. Het Israël-hatende Al-Haq wordt geleid door Shawan Jabarin, een Palestijn die is gelieerd aan de marxistisch-leninistische pan-Arabische terreurorganisatie PFLP, pioniers van de vliegtuigkaping, de bomgordel en andere treurige terreurtractaties. Gesubsidieerd door de Stichting Democratie en Media betrad de afgelopen januari de oud-PFLP vliegtuigkaapster en linkse cultheld Leila Khaled het podium tijdens de New World Summit in Utrecht. Het PFLP beschouwt de PLO en Hamas als onrechtmatige vertegenwoordigers van de Palestijnen. Daarom maakt deze terreurorganisatie geen deel uit van de Palestijnse autoriteit. De animositeit tussen de groeperingen is groot en ontaardt ze nu en dan in moordaanslagen, martelingen en ontvoeringen. Shawan Jabarin is in Israël diverse keren gearresteerd en veroordeeld, onder meer voor het opzetten van trainingsprogramma's voor PFLP-terroristen en andere ondersteunende activiteiten. Door zijn innige terreurcontacten kreeg hij geen uit- en inreisvisa van Jordanië en Israël. Jordanië ziet in hem nog altijd een staatsgevaarlijk persoon. Het Israëlisch Hooggerechtshof omschreef hem, tijdens een beroepsprocedure in 2007 over een visumverzoek van Jabarin, zijn werkzaamheden als volgt. Eiser is kennelijk actief als een Dr. Jekyll en Mr. Hyde. In een deel van zijn activiteiten is hij directeur van een mensenrechtenorganisatie en in een ander deel is hij een activist in een terreurorganisatie die niet terugdeinst voor moordaanslagen en pogingen tot moord. Zaken die niets van doen hebben met rechten, maar in tegendeel het meest basale van alle mensenrechten ontkent. Het meest fundamentele deel van het fundamenteel recht, zonder welke er geen sprake kan zijn van enig ander recht. Het recht om te leven. De Stichting Geuzenverzet 1940-1945 reikt jaarlijks een geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Een iets wat wereldvreemde club van weldenkende mensen die met koninklijke goedkeuring andere moreel deugenden een verzetspenning omhangen. Door zijn visumproblemen kon Shawan Jabarin in 2009 niet bij de uitreiking van zijn geuzenpenning zijn. In een verslag vol feitelijke onjuistheden geschreven in de stijl van Dries van Acht wordt duidelijk waarom Al-Haq volgens deze Nederlandse mensenrechtenkenners een geuzenpenning verdient. Ceremoniemeester Joshua van Aartsen, tegenwoordig hoofd van de Haagse sharia-politie, werd vanuit Ramallah via Skype dankbaar toegesproken door Dr. Jekyll, want met een prestigieuze Nederlandse mensenrechtenonderscheiding op zak deugt ineens alles aan de onwelriekende handel van Mr. Hyde. Zo kon de gelauwerde Shawan Jabarin toetreden tot de adviesraad van het in linkse kringen immens populaire Human Rights Watch, de HRW. Deze benoeming beëindigt iedere façade dat HRW een morele watchdog-organisatie is, fulmineerde een verbijsterde Robert L. Bernstein, oprichter van deze organisatie. Na deze witwasbenoeming en onder zware internationale druk heeft Israël schoorvoetend ingestemd om deze Palestijnse mensenrechtenspecialist onder strikte voorwaarden visa te verlenen voor een VN-mensenrechtenconferentie in Genève, een bezoek aan anti-Zionistisch Ierland en aan het Frankrijk van Hollande, waar hij door de socialisten feestelijk werd onthaald. Hoe komt Shawan Jabarin, de werkgever van mensenrechtenadvocaat Nader Kiswantson van Hooidonk, aan het geld om zijn mensenrechtenorganisatie vermomde haathut draaiende te houden? Al hak wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Al beweert onze regering bij hoog en bij laag geen BDS of andere boycottactiviteiten te ondersteunen. Ook de sponsor van de BDS-organisatie Electronic Intifada, de Nederlandse Interkerkelijke Organisatie voor Internationale Samenwerking ICO, ICCO, draagt bij aan het budget. Naast de Noorse, Deense, Zweedse, Ierse, Zwitserse en Belgische overheid voorziet ook de onvermijdelijke Israël-hater George Soros via zijn Open Society Institute Jabarin's al-Haq van financiële middelen. Nada Kiswantson van Hooijdonk is geen naïeve medewerkster van al-Haq. Wie haar rapporten leest weet dat hier geen oprechte mensenrechtenrapporteur aan het werk is. Zij is als activiste al lange tijd actief in het Nederlandse anti-Israël circuit en duikt regelmatig op bij organisaties als Gate 48, Palestine Link, FFIPP en Stop de Bezetting. Laten we ons net als NRC eens overgeven aan speculatie. Wat zou er werkelijk gebeurd kunnen zijn in de zaak van Nada Kiswantson van Hooijdonk? We hebben te maken met een NGO-juriste die gewend is feiten te verdoezelen, te verzinnen en te kneden al naar gelang het gewenste resultaat. Nada's verhaal biedt geen verifieerbaar bewijs aan voor de bedreigingen en de vermeende agressie van een Israëlische geheime dienst. Ook Leonie van Nierop behoort niet tot de meest betrouwbare vertellers uit de NRC-stal. Haar eerdere verslaggeving over het Midden-Oosten werd gekenmerkt door kleuring, vooringenomenheid en feitelijke onjuistheden. Dat haar bewijsvrije scope en suggestieve aanklacht tegen Israël ondersteund wordt door collega-journalisten als Olaf Koens, zegt wel iets over het gehalte van de Midden-Oosten journalistiek. Maar laten we er eens van uitgaan dat het waar is wat Nada vertelt en Leonie opschrijft. Naast een echt verwarde man of vrouw ligt een bedreiging uit de hoek van Fatah of Hamas toch het meest voor de hand. Hamas is begrijpelijkerwijs niet gecharmeerd van onderzoek naar oorlogsmisdaden in Gaza. Ook de PLO boetseert liever een eigen versie van de feiten. Daar komt bij dat er lokale Palestijnse verkiezingen voor de deur staan waarbij alle partijen elkaar letterlijk naar het leven staan. Fatah en Hamas kunnen een aan het PFLP gelieerde partij missen als kiespijn. In Nederland staan we aan de vooravond van een nieuw politiek seizoen en het officiële staatsbezoek van premier Netanyahu. Een leuke journalistieke anti-Israël-rel die de aandacht afleidt van de eigen migratie, integratie en terreurproblemen is daar mooi meegenomen. In alle al-Haq-publicaties noemt Nada zich Nada Kiswantson van Hooijdonk. Doordat Leonie van Nierop in haar artikelen het Hollandse van Hooijdonk weglaat, haar Zweeds-Jordaanse afkomst benadrukt en Nada een buitenlandse juriste noemt, ontstaat het beeld van een met de dood bedreigde buitenlandse juriste die tijdelijk in diplomatiek Den Haag werkzaam is. Het lijkt een aardig journalistiek opzetje waarbij al-Haq en PvdA-politici als Koenders garen kunnen spinnen, NRC zo waar even over het wereldtoneel mag paraderen en de linkse droom over de Palestijnse staat steeds weer wat roziger wordt. Hoe het met de mensenrechten in zo'n gedroomde Palestijnse staat zal zijn gesteld, wordt duidelijk aan de hand van de belevenissen van een Palestijns echtpaar dat de hulp bood aan de Joodse overlevenden van een dodelijke terreuraanval. Het echtpaar, werkzaam in de medische sector, werd door de autoriteiten op staande voet ontslagen. Ontslag wegens medemenselijkheid. Ontslag wegens hulp aan slachtoffers. Ontslag wegens hulp aan Joden. Reportages over dit Palestijnse wangedrag treft u in NRC niet aan. Het is onwaarschijnlijk dat al-Haq na de Kiswantson van Hooijdonk of het kantoor Prakken d'Oliveira zich om dit echtpaar zouden bekommeren. Ook een geuzenpenning is voor zulke dappere en hulpvaardige Palestijnen niet weggelegd. De onlangs gehackte Soros-files tonen aan dat overheidsorganen, politici, activistische organisaties en media verstrengeld zijn geraakt in dubieuze en incestueuze verhoudingen. Het nobele idee van mensenrechten wordt sluipenderwijs ondermijnd. Woorden verliezen hun betekenis. Niets is nog langer wat het lijkt. Wij leven in een wereld die Orwell's toekomstvisie doet verbleken. Een wereld waarin de daders zich hullen in de mantel van hun slachtoffers en de onschuldigen schuldig worden verklaard. Neem de oude media en de oude politiek niet langer serieus. De waarheid kunt u van hen niet meer verwachten. En na het eerste artikel over de misstanden in Nederland, een samenvatting van nieuwtjes die ik heb verzameld over de maand juli. Want er is natuurlijk altijd wel wat aan de hand in Israël, ook tijdens de zomerstop. En ik heb daarom een aantal dingen op rij gezet. Ik heb daar als bron Israel Today voor gebruikt, want dat is lekker in het Nederlands. Ik heb een aantal koppen erin gezet en die gaan over het volgende. Gaza is een ondergrondse vesting. Een nieuw gewapend conflict met Gaza lijkt onafwendbaar. De vraag is alleen wat de aanleiding zal zijn. Aangezien het Israëlische raketafweersysteem IJzeren Koepel de meeste Palestijnse raketten onderschept, zal een volgend Gaza-conflict waarschijnlijk ontstaan als reactie op een aanval vanuit de terreurtunnels die vanuit Gaza richting Zuid-Israël zijn gegraven. Volgende bericht. Tunnelingangen onder moskeeën in de Gazastrook. Dinsdag publiceerden de media dat de Israëlische veiligheidsdiensten vorige maand twee Palestijnse vrachtwagenchauffeurs hebben gearresteerd, verdacht van het smokkelen van geld van Hamas uit Gaza naar Judea en Samaria. Tijdens de ondervraging vertelde een van de Palestijnen over tunnelingangen onder moskeeën in de Gazastrook. Het volgende bericht: tegendemonstratie overtreft Londen All Cuts protest. Ach, dit was een heerlijk bericht. Elk jaar marcheren honderden aanhangers van Hamas, Hezbollah en de Palestijnen op All Cuts Day zonder enige tegenstand door de hoofdstad van Groot-Brittannië, Londen. Dit jaar had de Israel Advocacy Movement de grote verrassing voor de demonstranten. Een tegendemonstratie van Britse Zionisten. In eerste instantie stopte een handvol zionistische supporters de voortgang van de mars vol haat op zijn weg. Niet lang daarna werd het aantal demonstranten die terreur steunen overtroffen door een zee van blauw en wit, die tegenwicht boden aan de jaarlijkse anti-Israël Al-Quds-dag. Ha, dat is nog eens leuk. Iran dreigt. Dubbele punt. Israël vernietigen met 100.000 raketten. Iran herhaalde vorige week, nou dat is natuurlijk in dit geval wat langer geleden, dat het land zich aan het voorbereiden is op zijn eigen versie van die endlösung van het probleem van Israël en de Joodse soevereiniteit. Als de Zionisten een verkeerde beweging maken, zullen alle bezette gebieden onder vuur komen van toegewijde strijders. En als Allah het wil, zullen de gebieden, de Westbank, worden bevrijd, verklaarde generaal Hossein Salami, plaatsvervangend hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde. Terreuraanslag op Jeruzalemse light rail verhinderd. In Jeruzalem is zondagochtend vroeg een terreuraanslag op de light rail verhinderd. Een ongeveer 20-jarige Arabier uit Beit Oula bij Hebron werd opgepakt bij de tramhalte in King George Street. Hij had een tas bij zich met 3 pijpbommen die hij in de tram wilde ontsteken en enkele messen. Volgende bericht. Luister Europa. Israël strijdt jullie oorlog. In de nasleep van de schietpartij in München, de aanslag in Nice en andere recente terroristische aanslagen op Europese bodem, is deze boodschap actueler dan ooit. De islamitische pro-Palestijnse bewegingen, die liberale Europeanen zo graag ondersteunen, zijn uit hetzelfde hout gesneden als de organisaties die momenteel onschuldige mensen afslachten in Frankrijk, Duitsland en elders op het continent. Volgende. Israël eist dat Abbas stopt met het eren van terroristen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken begon deze maand een campagne op social media om de Palestijnse leiders duidelijk te maken dat ze moeten stoppen met het eren van overleden terroristen. Een praktijk die echte vrede vrijwel onhaalbaar maakt. Gaza's zelfmoordproblemen. Een door de autoriteiten niet officieel erkend onderzoek toont aan dat het aantal zelfmoorden in Gaza drastisch is gestegen. De Hamas-regering in Gaza verzwijgt dit probleem, net als ze dat doen met andere problemen die aantonen hoe miserabel het leven in Gaza is onder het streng islamitische bewind. En als laatste bericht uit juli. Grenswacht arresteert lijfwacht Abbas wegens terreur. Agenten van de Israëlische grenspolitie hebben afgelopen woensdag een lijfwacht van de president van de Palestijnse autoriteit Mahmoud Abbas opgepakt, meldde het dagblad Jerusalem Post. De gearresteerde lijfwacht zou betrokken zijn geweest bij terroristische acties. En tot zover dan het overzicht van de maand juli. Wellicht dat er volgende week nog een overzicht komt van de afgelopen maand, de maand augustus. We zullen het zien. De catastrofale aardbeving die het midden van Italië afgelopen woensdag hard heeft getroffen, leidde tot een bijval van assistentie en medeleven uit de hele wereld, met inbegrip van Israël en de lokale Joodse gemeenschap. ISRAEID, de Israëlische hulporganisatie, is hard bezig om levensreddende hulp te bieden na de verwoestende aardbeving die Italië woensdag heeft getroffen. Dankzij de steun van Ted Arison Family Foundation heeft ISRAEID een 20-man tellend team gestuurd voor onderzoek en reddingsacties, hulpverlening en ook traumaspecialisten. Opvallend is dat ISRAEID momenteel de enige buitenlandse humanitaire non-profit, non-gouvernementale hulporganisatie ter plekke is. Het team, gekleed in blauw en oranje, werkt samen met lokale Italiaanse collega's. In Rome is de grootste Joodse gemeenschap van Italië begonnen met het opzetten van een bloeddonorstation en stelt alles in het werk om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving, volgens Adam Smolevich van de Unie van Italiaanse Joodse Gemeenschappen. Wij leven erg mee met onze broeders die in het gebied wonen dat getroffen is door de aardbeving, vertelde Shalom Bagboet, opperrabijn van Venetië, aan de Jerusalem Post. Tenminste 281 mensen zijn om het leven gekomen en honderden anderen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn in het puin op zoek gegaan naar overlevenden in een reeks steden en dorpen in de buurt van Amatrice, ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van Rome. Er waren meerdere meldingen van stemmen van overlevenden diep onder het puin. Maar vanwege de afgelegen ligging van het gebied stelde woordvoerder dat het vaak ontbrak aan zwaar materieel om de grootste stenen te verwijderen. De aardbeving en naschokken hebben oude gebouwen doen vallen en lieten huizen in puin achter. Premier Benjamin Netanyahu heeft zijn medeleven betuigd aan inwoners van Italië en heeft aan de Italiaanse premier Matteo Renzi hulp aangeboden voor zoek- en reddingsacties. Extra veiligheidsmaatregelen zijn donderdag in Frankrijk getroffen, voorafgaand aan de Europa League voetbalwedstrijd tussen Saint-Étienne en Beitar Jerusalem. Na veel discussie over de hoge veiligheidsrisico's afgelopen donderdagavond over de voetbalwedstrijd tussen Saint-Étienne en Beitar Jerusalem in Frankrijk, kwamen Beitar supporters die naar het stadion waren gekomen erachter dat ze niet met Israëlische vlaggen naar midden mochten. Aldus de Israëlische sportnieuwswebsite Echad 1. De fans werden vervolgens begroet met niet alleen Franse vlaggen, maar ook met Palestijnse vlaggen. Wat voor het Israëlische voetbalteam de tweede keer was tijdens hun bezoek in het buitenland dat ze begroet werden met Palestijnse vlaggen. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de autoriteiten voorbereidingen getroffen voor een wedstrijd met een hoog risico op geweld, als dus de Franse media. Er was een verbod op de verkoop van alcohol in een gebied rond het Geoffrey Guichard stadion, alsmede ook een verbod op vuurwerk in de omgeving van het stadion. Pro-Palestijnse activisten hadden opgeroepen tot een demonstratie bij het gemeentehuis van Saint-Étienne, waarbij de aanwezigheid van het Israëlische team als aanleiding werd gebruikt om tegen het Israëlische beleid te protesteren. Er werd rekening mee gehouden dat leden van de Green Angels, de fanclub van Franse voetbalclub Saint-Étienne, zichtbaar zouden zijn met zo'n 200 tot 300 mensen. La Familia van Beitar Jerusalem, de groep van trouwe supporters, staat sinds jaren dag wel bekend om zijn extremistische uitlatingen. Ook staat de groep bekend om zijn anti-Arabische gevoelens. In juli voerden meer dan 400 politieagenten een operatie uit waarbij 47 leden van de groep werden gearresteerd op verdenking van het voornemen om vuurwerk af te steken tijdens de wedstrijden en illegale wapens mee te brengen. De maatregelen van donderdag kwamen nadat supporters van het Schotse Celtic team tijdens een wedstrijd eerder deze maand de Hapoel Beersheba team begroeten met Palestijnse vlaggen. Opgeleide daarvan vaardigde de Unie van Europese Voetbalbonden disciplinaire maatregelen uit tegen de ploeg uit Glasgow. Was God aanwezig bij de Olympische Spelen? En ze werden geholpen tegen hen. En de Hagerenen werden in hun hand gegeven en allen die met hen waren, omdat zij in de strijd tot God riepen. En hij liet zich verbidden van hen, omdat ze hun vertrouwen in hem hadden gesteld. Nou, dat is een tekst die staat in 1 Kronieken 5 vers 20. En dat was ook een beetje de aanleiding voor de vraag, was God aanwezig bij de Olympische Spelen? Vlak voor aanvang van de wedstrijd, op dinsdagavond, die eindigde in de overwinning van de Israëlische judoka Jordan Gerby bij de Olympische Spelen van Rio, stuurde de minister van Cultuur en Sport Miri Regev van de Likud, die ook bij de Spelen aanwezig was, een sms naar de zogenaamde kabbalist van Netivot, rabbijn Netanel Shiriki, alias de tunnelinstorter, met een hulpvraag. Een van de mensen die dicht bij de minister stond verspreidde een screenshot van haar mobiele telefoon met de boodschap van Regev. Beste rabbijn, hoe gaat het? We hopen en bidden hier dat we een bronzen medaille krijgen. Yardern Gerby is over een half uur aan de beurt. We verdienen het om een medaille te krijgen en om ons volkslied te horen. De volgelingen van rabbijn Shiriki geloven dat hij door de kracht van gebed gamastunnels laat instorten. Gedurende een periode van 2 maanden tijdens het afgelopen voorjaar, toen ongeveer 10 gamastunnels instortten en gamasterroristen levend werden begraven onder het puin, geloofden studenten van rabbijn Shiriki in Netivot, vlak bij de grens van Gaza, dat hun rabbijn daarvan de oorzaak was. In het begin van 2016 begon hij te bidden, bij het grenshek, goed zichtbaar voor sluipschutters aan de andere kant, met de vraag aan de Eeuwige om Israël te helpen. Het leidt geen twijfel onder zijn studenten dat zijn gebeden werden verhoord. Op die dinsdag, net voor Gerby haar bronzen medaille won, stortte nog een tunnel in waarbij islamitische jihad-terroristen levend werden begraven. De studenten vertelden via de website van Haredi 10 dat ze de rabbijn zagen vertrekken naar de velden om te bidden voor het instorten van de tunnels. En elke keer weer stortte kort daarna een tunnel in, zo werd vermeld. Hier is geen sprake van een reeks toevallige gebeurtenissen, melden studenten stellig. 5 keer achter elkaar vertrok hij om te bidden voor het instorten van de tunnels en iedere keer gebeurde dat waar hij voor bad. En zo valt er nog een mooi bericht te lezen op Messia Nieuws. En dat komt weer van EO. En dat gaat over het volgende. En ik vind het heel erg mooi om even voor te lezen, omdat het misschien ook wel de jongeren wakker maakt die op dit moment naar dit programma luisteren. EO, jongerenorganisatie BEAM, organiseert volgend jaar een reis naar het beloofde land. Wij zijn enthousiast over Jezus, over Yeshua en hoe tof is het om in zijn voetstappen te treden. De 8-daagse reis leidt onder meer langs Jeruzalem, het meer van Tiberias, de berg Masada en de Dode Zee. En dat is niet het enige. We praten met Israëlische jongeren over hun geloof, kijken mee in het tehuis voor gehandicapte kinderen en leren zo Israël echt kennen. We slapen in een hostel in het nieuwe gedeelte van Jeruzalem, super dicht bij de oude stad, de perfecte plek om Israël te ontdekken, schrijft BEAM. Op de vrijdagavond gaat de groep naar de klaagmuur om naar het begin van de Shabbat mee te maken. Samen met 3 Israëlreizen van de Evangelische Omroep is er zondag een dienst in het National Park Ein Gemet met de bekende muzikant Kees Kraaienoord als worshipleader. Op 1 mei maakt de jongerenreis Israëls Nationale Herdenkingsdag mee. We beginnen de dag bij Yad Vashem, het beroemde Holocaust Herdenkingscentrum, en bij de Laan der Rechtvaardigen, het lichtmonument voor de overleden kinderen. Een overlevende van de Holocaust vertelt zijn verhaal en samen met de tentoonstelling en het monument komt de Tweede Wereldoorlog zo wel heel dichtbij. De reis duurt van woensdag 26 mei 2017 wel te verstaan tot woensdag 3 mei en kost €1000. Wat een mooi initiatief om op deze manier jongeren kennis te laten maken met het land van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, onze God. En ik kan mij voorstellen dat u zich inmiddels afvraagt van, komt er nog eens een stukje muziek? Want ik moet er zo niet eerder stop maken. Of ik wil nog een kopje koffie, kopje thee inschenken. Hier is uw gelegenheid. Lord, you are great. And worthy to be praised. And we will praise you all the time. At all times I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. We lack for no good thing. Just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Muziek van Baruch Hashem. Exalt his name. Verhoog zijn naam. De derde Joodse tempel op je Facebook feed. Het Tempelinstituut dat zich toelegt op de wederopbouw van de oude heilige plaats maakt nu gebruik van internettools om haar boodschap aan een breed publiek over te brengen. Het is tijd om op te bouwen, luidt de slogan van de nieuwste YouTube video van het Tempelinstituut. Deze zinsnede dekt een controversiële lading, want het roept Joden op om zich te verzamelen en de tempel, die het hart van hun religie vormde tot de vernietiging ervan bijna 2000 jaar geleden, wederop te bouwen. Gedurende het grootste deel van die twee millennia is het denken en het handelen van deze Joden gevormd door rouw om het verlies van de tempel en het verlangen naar de wederopbouwers van. Zoals te zien is in een professionele video, waarin een samenvatting te zien is van een Joods huwelijk, waarbij in de praktijk het stuk trappen van een glas de laatste handeling is in een Joodse bruiloft. Nadat de bruidegom, gespeeld door een acteur, deze handeling heeft uitgevoerd, zie je het glas, terwijl de muziek aanzwelt, op wonderbaarlijke wijze weer heel worden en de tekst als slogan verschijnt met de vraag: hoeveel glazen moeten er nog gebroken worden? Ik kom daar aan het einde van dit artikel nog even op terug. De video werd een week voorafgaand aan de Joodse vastendag Tisha B'Av uitgebracht, die de tweede tempelvernietiging door de Romeinen in het jaar 70 herdenkt, en is onderdeel van de communicatiestrategie van het Tempelinstituut om via internet op moderne wijze een oude boodschap over te brengen aan een breed publiek. Ons doel is om het bewustzijn te vergroten van het Joodse volk en de gehele mensheid over de centrale rol die de Heilige Tempel speelt in het leven van de mensheid, aldus rabbijn Chaim Richman, de in Massachusetts geboren medeoprichter en internationaal directeur van het Temple Instituut aan het JTA, persorganisatie. We maken ons sterk om deze boodschap via alle kanalen, waaronder social media en andere wegen, om mensen vandaag te bereiken. Het grootste deel van mijn werk is internetgerelateerd, aldus de rabbijn. Het Temple Instituut werd opgericht in 1987, 20 jaar nadat Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog de Tempelberg veroverde en ook de Palestijnse gebieden. Het Temple Instituut was een van de eerste organisaties die openlijk pleitte voor de wederopbouw van de twee tempels die ooit op het plein stonden. Medeoprichter rabbijn Yisrael Ariel was een van de parachutisten die in 1967 de Tempelberg veroverde op de Jordaanse troepen in 1967. Het probleem voor de voorstanders is dat de Tempelberg in de oude stad Jeruzalem niet alleen heilig is voor Joden, maar ook voor moslims en voor christenen. De tempel biedt nu plaats aan de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee, twee van de belangrijkste heiligdommen in islam. Israël heeft in 1967 ervoor gekozen om het onder islamitisch bestuur te laten plaatsen en het is Joden niet toegestaan om daar te bidden. Het is zelfs verboden. Sindsdien zijn zelfs geruchten voor het wijzigen van de status quo, nog niet eens de provocerende gesprekken over het bouwen van de derde tempel op die plek, hebben geleid tot internationale islamitische woede en hebben Palestijns geweld uitgelokt. Spanningen rond de Tempelberg hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de eerste en tweede Palestijnse intifada en tot oproer en hebben geleid tot de meest recente golf van aanslagen die begon in oktober van het afgelopen jaar. Dat was in de periode van Sukkot, toen ook mijn vrouw en ik in Jeruzalem waren. Sommige Israëli's hebben voortdurend weerstand geboden tegen het besluit van de regering om de Tempelberg niet terug te vorderen. Sommige Israëli's hebben voortdurend weerstand geboden tegen het besluit van de regering om de Tempelberg niet terug te vorderen. In de jaren 80 was er een Joodse kolonist van de terroristische groepering de Jewish Underground die het plan had bedacht om de koepel op de rots te bombarderen, om zo de bouw van de derde tempel te stimuleren. De veiligheidsdiensten van Shin Bet hebben dat verhinderd. Rabbijn Richman, die vaak de grote Joodse rationalist Maimonides citeert, zei dat het Tempelinstituut tegen geweld is en werkt binnen de grenzen van de menselijke normen en waarden, halacha en de politieke realiteit. Halacha is het Hebreeuwse woord voor de Joodse wet. Het Tempelinstituut richt zich op de voorbereiding van de voorwerpen en vaardigheden die nodig zijn voor het offeren van dieren en de esoterische rituelen die werden uitgevoerd door de kohanim of priesters die voor de menigte van Joodse pelgrims staan en voor de vernietiging van de laatste tempel werden uitgevoerd. Al dit werk vindt plaats onder toezicht van de rabbinale raad en op basis van een zorgvuldige analyse van de Joodse geschriften en wetenschappelijk onderzoek. De groep zet zich ook in om steun te verwerven voor de missie daar waar het gaat om internetactiviteiten. Nadat zijn tv-show, die werd uitgezonden in Texas, in 2006 werd gestaakt, vond Richman online een nieuw publiek voor zijn tempelgeoriënteerde schriftuurlijke uitleg. Vandaag de dag hebben we, naast zijn wekelijkse tv- en radioprogramma's, ook toegang tot de 914 video's van het Tempelberg Instituut op hun YouTube-kanaal, die meer dan 17.000 abonnees en 4,6 miljoen views heeft. Op Facebook heeft deze groep meer dan 186.000 volgers, terwijl ze op hun Twitter-account een minder dan indrukwekkende 6.075 volgers hebben. De nieuwsbrief van het Temple Instituut, waarvoor u zich kunt aanmelden via haar website, belandt wekelijks in 24.000 inboxen. Videograaf Jozef Adest uit Tel Aviv produceert de video's met een groter budget. De meeste inhoud is in het Engels om het bereik te maximaliseren, met inbegrip van de vele evangelische christenen die de groep ondersteunen. Veel van de inkomsten zijn aftrekbare kosten voor goede doelen in de Verenigde Staten, zeg maar de ambi-status hebben. Voor veel evangelischen is de bouw van de derde tempel het in vervulling gaan van een profetie over de wederkomst van Yeshua. In de afgelopen 3 jaar heeft het Temple Instituut een Indiegogo crowdfund campagne gelanceerd die voorafgaat aan Tisha B'Av en vaak voorpagina nieuws is in het Joodse pers. De campagne van dit jaar draait om een school waar priesters opgeleid worden om de derde tempel te bemannen. Tot nu toe heeft deze campagne, die 2 maanden duurt tot Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, iets minder dan $150.000 opgebracht. Onderdirecteur Yitzhak Reuven meldt dat dit nog maar een fractie is van de benodigde jaarlijkse operationele kosten van ongeveer $1,1 miljoen. Maar, zo zegt hij, fondswerving is niet het primaire doel van deze campagne. We werken met een beperkt budget en daarom is crowdfunding wel belangrijk voor ons, vertelt Jack Reuven, multimedia directeur van het Tempel Instituut aan JTA. Maar het belangrijkste doel is om een onderdeel te zijn van de dialoog met mensen die betrokken zijn. We zijn niet iets dat 2000 jaar aan het herkauwen is. We verwoorden het op een manier zodat mensen kunnen zien dat het van nu is en op social media gewoon onderdeel is van onze communicatiestrategie. Ook rond Tisha B'Av heeft het Tempel Instituut de afgelopen 4 jaar video's vrijgegeven om deze dag te markeren als een tijd om actie te ondernemen en niet om te rouwen over het verleden. Hoe gaat alles veranderen als alles bij het oude blijft? Het is onze zaak om te rouwen en te huilen, zei Richmond. God gaf ons de Tempelberg op een presenteerblaadje. Het zou nu eerlijk zijn om te zeggen, weet u, we zijn niet geïnteresseerd. De nadrukkelijke campagnes van het Tempelinstituut hebben geholpen om het tot iets als een instelling te verheffen in Israël. Een tentoonstelling van deze groep over de voorbereidingen voor de tempel verhuisde in 2013 van een kleine zijstraat in de oude stad naar een grotere ruimte net buiten de westelijke muur. Honderdduizenden toeristen bezoeken dit jaar elk jaar. De begeleide audiotour, die tot nu toe in 9 talen beschikbaar is, eindigt met het afscheid door sierlijke gordijnen terzijde te schuiven om daar een levensgrote replica van de Ark van het Verbond te onthullen. Met het zicht op de westelijke muur en de tempelberg is een manshoge vergulde menorah zichtbaar, die gebouwd is voor gebruik in de tempel. De menorah werd in 2007 verplaatst naar deze prominente locatie tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door de toenmalige Ashkenazische oprabijn Yonah Metzger. De Israëlische regering verstrekt een aantal middelen aan het Tempelinstituut, hoewel niet betrouwbaar of regelmatig volgens haar bestuurders, zoals het doet aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen. En het stelt vrouwen in staat om een nationale dienst te doen als gidsen op hun tentoonstelling. 1 vrouw is nu in dienst en 3 andere staan gepland om volgend jaar te beginnen. De groei van het Tempelinstituut viel samen met verhoogde mediale aandacht voor Joodse toegang tot de Tempelberg. Het is nu nog de minderheid onder Israëli's die zich nog verzet tegen de beperking van het Joodse gebed op de Tempelberg, aldus de peilingen. En toonaangevende religieuze leiders, Knessetleden en ministers hebben opgeroepen tot de herbouw van de tempel, met inbegrip van minister Uri Ariel van Landbouw van de rechtse nationalistische Joodse Huispartij, die vorig jaar biddend werd gefilmd op de Tempelberg. Maar volgens Yair Shelech, een onderzoeker in religie en staat in de Israëlische denktank Democracy Institute, heeft het Tempelinstituut meer geprofiteerd dan dat het heeft bijgedragen aan de groei van de tempelbeweging. Het is zeker een van de belangrijkste organisaties, maar het veranderende klimaat komt niet als gevolg van acties van deze organisaties of anderen. Het veranderende klimaat wordt vaak veroorzaakt om reden van meer algemene, sociale aard, vertelde hij aan JTA. Het sociale klimaat veranderde omdat veel religieuze Zionisten in het afgelopen decennium denken dat het seculiere Zionisme heeft gefaald en dat alleen religieuze motivatie de nationale geest kan versterken om de islamitische religieuze motieven te weerstaan. Zelfs voor veel religieuze Joden is het actief op zoek gaan naar de wederopbouw van een derde tempel niet alleen politiek provocerend, maar ook geestelijk verdacht. Het rabbijnse model dat ontwikkeld is na de verwoesting van de Tweede Tempel is wat nu de toon zet voor de Joden, ongeacht hun religieuze achtergrond, sinds de afgelopen 2000 jaar, schreef Marcy Lenk in 2014. Zij is onderzoeker bij het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem. De rabbijnen waren verantwoordelijk voor het creëren van het systeem van het Jodendom. Dat zou overleven en gedijen zonder een tempel. Maar stond erop dat de tempel en de vernietiging ervan moest worden herinnerd en worden herdacht. Yuval Gerlof, een toonaangevende, gematigde, religieuze, zionistische rabbijn, mondvol, zei dat tijdens de voorbereidingen om de tempel te herbouwen een goede zaak voor de eerste stap is het herscheppen van de samenleving en jezelf. De profeten hebben voortdurend benadrukt dat de pijlers van de tempel bestaan uit een samenleving die vol is van rechtvaardigheid, liefde en menselijkheid en zonder trots, vertelde hij JTA. Ik geloof echt dat als de tempel in de huidige situatie zal worden herbouwd, zonder deze pijlers, deze weer zal worden vernietigd. Eerder in dit artikel had ik het over het glas dat gebroken wordt aan het einde van een Joods huwelijk en in een filmpje wonderbaarlijk hersteld en de vraag wordt gesteld hoeveel glazen nog gebroken moeten worden. Omdat ik deze vraag niet begreep, heb ik gegoogeld om erachter te komen en er zelf wijzer van te worden en u als luisteraar misschien ook wel. En ik heb daar het volgende over gevonden. Aan het eind van de plechtigheid breekt de bruidegom een glas door er met zijn voet op te trappen. Waarom doet hij dat dan? Het antwoord hierop is dat dit een herinnering is aan het feit dat de vreugde toch niet helemaal compleet is vanwege de verwoesting van de tempel en de val van Jeruzalem. Het glas is in papier of doek gewikkeld. En ter afsluiting roepen de omstanders dan tegelijk Mazel Tov. Veel geluk. Van de website Messia Nieuws leen ik nog wel eens een artikel van een schrijfster die ik wel kan waarderen. Dat is Nine de Vries. Vandaag stelt ze de vraag: de Heere zal voor u strijden? Een van de vele mooie stukken in de Bijbel speelt zich af als het volk Israël net uit Egypte is getrokken en voor de zee hun kamp heeft opgeslagen. En je leest dat in Exodus 14. Toen ze ontdekten dat de Egyptenaren hun gevolgd waren, werden zij zeer bevreesd en riepen tot de Heere. Daarna deden ze hun beklag bij Mozes. Waarom had hij hen uit Egypte gehaald? Om hier bij de zee te sterven? Klachten werden als emmers vol water over Mozes uitgestort. Maar gelukkig, volgens de profeet, hoefde het volk niet bang te zijn. De Egyptenaren, die ze nu op zich af zagen komen, zouden ze nooit meer zien. Vervolgens zei hij: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Best een mooi antwoord, toch? Volgens mij heb ik deze tekst wel eens voorbij zien komen op social media met een sierlijk lettertype en een prachtige foto op de achtergrond. De Heere strijdt voor me. Ik kan rustig achteroverleunen, wat zitplees kweken en het aan hem overlaten. Of toch niet? Nee, de Eeuwige grijpt in. Als ik het lees, zie ik het voor me. Mozes, die het volk de rug toekeerde om zijn tent op te zoeken, schrok op bij het stemgeluid van de Eeuwige. Wat roept u tot mij? Zei hij, spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken en u hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee en splijt hem door het midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Nou, de Eeuwige zegt nog meer, maar dat mag je zelf wel gaan lezen. Ik stel me voor hoe Mozes de greep om zijn staf verstevigde, zijn knokkels werden er wit van, met zijn andere hand harkte hij zenuwachtig door zijn baard. Moest hij de zee splijten? Wat was er nog over van de Heere zal voor ons strijden? Het leek meer of de Eeuwige wilde dat Mozes met hem ging strijden. En het volk? Waren ze stil terwijl ze hun kamp opbraken? Als het net zo gaat als bij ons thuis, vast niet. En dan breken wij onze tent af zonder een bloeddorstig leger in onze kielzog. Soms als ik denk dat ik er alles aan heb gedaan en het niet meer weet, heb ik de neiging om tegen de Eeuwige te zeggen: ik laat het los, doet u het maar. Maar is dat wel de houding die de Eeuwige van mij vraagt? Zoekt hij misschien mensen die hij kan gebruiken, die beschikbaar en kneedbaar zijn, mensen die bereid zijn tot handelen, waaronder acties die in menselijke ogen compleet geschift zijn? Misschien zou mijn vraag, ongeacht mijn omstandigheden, anders moeten zijn. Hoe wilt u mij gebruiken? En om even op deze laatste vraag in te gaan, hoe wilt u mij gebruiken? Dat is een vraag aan mezelf. En dat is een vraag aan u, de luisteraar. We leven in een tijd waarin we dingen om ons heen zien vergrimmen. We zien de situaties verslechteren in de wereld. In landen om ons heen, Italië, waar net een vreselijke aardbeving is geweest. Andere rampen die over deze wereld trekken. Israël, wat ongelooflijk in een kwaad daglicht wordt gesteld. Terwijl ze net weer een nieuwe methode hebben op de markt hebben gebracht ter behandeling van melanomen. Een meest kwaadaardige vorm van kanker. En er blijft maar geschopt worden tegen dat volk van God. Waarom? Omdat het een geestelijke strijd is. En misschien zou onze vraag aan God moeten zijn: wat mogen wij voor de buren om ons heen doen? Maar God, eeuwige, heilige, Yeshua, wat mogen wij doen voor uw volk? Om uw volk te zegenen, want u zegt in uw woord: wie Israël zegent, zal gezegend worden. En zo zijn wij, luisteraars, weer aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Frontline Israël na de zomerreces van de zomer 2016. Er was heel veel nieuws te melden en dat was nog lang niet alles. Ik hoop dat u dit allemaal een plek kunt geven. Mocht u dit programma waarderen, dan stellen wij het op prijs dat u deze informatie over het bestaan van Radio Israël en Frontline Israël doorgeeft aan uw broeders, aan uw zusters, aan uw vrienden, aan uw familieleden via uw Facebook-account of via andere social media. Voor nu rest mij u te zeggen, God zegen en vooral zijn shalom. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Voor het eerst kunnen klanten weten welke restaurants door de